Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Garokarene kazetariek. Arratsaldeon Euskal Irratietan Txeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon, kaixo. Kaixo. Ba, garaipenez betetako bertze asteburu bat izan dugu hone asteburu hau, Real Unionek eta Bidasoak garaipen bana eskuratu dituzte eta puntu garrantzitsuak batu dituzte demoraldi hasiera honetan. Arraunaz ere arituko gara. Hondarribitarrek denboraldia bukatu baitute eta sailkapen orokorrean hirugarren postuan bukatu baitute. Bertzalde eskualdeko bertze talde eta kluben emaitzak ere aipatuko ditugu, ba astelen oro bezala eta zenbait balorazio ere adituko ditugu. Beraz, denbora gehiago galdua be, has dezagun gaurko saioa. Ba, ipatu dugun bezala, Real Unionek garaipena eskuratu zuen pasaden larun batean Arenteiroren kontra. Espinedon jokatu zuen partidua eta bertan bi eta iruko markagailoarekin irabazi zuen Fran Justoren taldeak. Partidu hasi eta bigarren minutuan sartu zuten bisitariek lengola Eskobarren eskutik, alere etxekoek neurketa berdindu egin zuten Txakonek sartutako gol batekin. Real Unionek atxedenaldia baino lehen bigarren gola ere sartu zuen eta bigarren zatia Babat eta Bikoarekin hasi zuen. Arenteirok ez zuen amoreman eta Txakonek berriz ere partidua berdintzea lortu zuen. Real Unionek bere nagusitasuna aprobetxatuta Solisek gol batekin markagailoan aintzindu zuen taldea eta luzapen gogor bat jokatu bazuten ere garaipena mantentzen jakin zuten eta beraz ba hiru puntuak poltsikoratu zituzten Galizian. Sasoi honean dago taldea, ez da Jean-Pierre? Bai, hasiera borobila, aipatu behar dut dela eta sasoi honean dela. Bueno, bidaia komplikatua zen, autobus berria iazan estreinatu zutela, hori dena dela, jokalari bat Vicente Imil, Victor Imilek kotxez bideatu zuen, mm-hmm. bere bilartu behar zuen, sorbaldan arazo bat zuen eta medikuak esan zuen. Bueno, 10 ordu bidaiatzeko moduan ba, ez da oso erosoa izango autobusez, kotxez joango da, 7 ordu. Bueno, pitxin bat irabazten da eta jokalaria erosoago egongo da. Hori alde batetik, hori aipatu behar dena. Eta bero, gero futbol zelaia komplikatu dago, Espino. Espino, Fran Justo entrenatzailean, gaur egun reunioen den entrenatzailea, joan den urtean Arenteireko entrenatzailea zen, gero Lugora joan zen. Ezagutzen zuen lekua eta aipatzen zuen oso gogor izango zela. Ba, bere zitasuna baitu, eta bere norabidea aski zehatza talde galiziarrak eta baino hasiera batean kola sartu zuten eta ikusten dut oso garrantzitsua izan zela. Hala ta guztiz ere Real Unionek sofritu egin zuen, nola ez, ba, sofritu egin zuen eta hor azaldu direla jokalari batzuek oso garrantzitsuak. Irazuz talde batetik Oiartzun azkenean Oiartzun mere joko ona ba azaldu du eta gero Solís. Ikusten dut hor markatzen dutela da, ezberdintasunri eta gero bestalde batetik Josekak ere bere eragina izango du aipatu behar nuke Imanol Baz erdilari bezala jokalari onak sendoak eta bere jokoa ba, laguntzen dute Ribero hain zuzen ere bai eta laguntzen dituzte beste jokalari batzuk eta azkenean ba osatu dute talde bat aski lehiakorra eta hortxe bertan dira lidergoa. Bai, hori da. Ez da kasualitatez. Bai, ez. Eta hori kontutan hartu behar da. Fran Justok ja aipatu zuen, ba ze sensazioa izan zuen eta nik uste dut alde batetik Real Unioneko onartzen duela, baina ez dela fidatzen. Teknikariak fidatzen, badakite oso txapelketa lehiakorra dela, oso gogorra dela, eta norgehiagoko guztiak, beti aipatzen dugu, bezala, beti oso korapilatxuak izaten dira, eta urduritasun asko dela, eta errazan esan sekere, zuzen ere, atzo perdintu egin zuen, Sestaoren aurka, bera ezazu, Las Llanas futbol zelaian, igo egin dira, orten, eta txapelketa oso komplikatu. Eta Galizien irabaztea eta Okar Baliñoen irabazteak, bere balioa du, balioa garrera du, baina ez da bakarrikan garaipenarengatik, baizik eta irudiaren aldetik, eta nola taldeak bere lekua hartu duen futbol zelai komplikatuetan. Bai, erakutsi zuen Barcelonan, erakutsi zuen Sabadellen aurka, oztopo gainditu egin zituela, eta orain ere Galizira joan, hamar ordu bidaiatu, jokatu horrelako zelai batean, garaipen askuratu, bueltatu, jaiegunak, hiru jaiegun dituzte, datorren astezkenean bultatuko dira lanera, eta hortik aurrera, persatuko dute datorren horrea oka, badakizu Marina de Luankoren aurka jokatuko dutela, Asturiaseko txapelduna, federazio kopan, eta hor ere beste bide bat dago kopa, regeko kopan sartzeko. Bai. Bueno, horreunek den gauza guzti horiek prez ditu, eta alde horretatik, kitxo. Bai, hori da. Ba, gelditzen zaiguna da Mikel Bengoa kiro zuzendariaren balorazioa aditzean, berak egin zigun, larun bateko neurketa honen balorazioa behin partidoa bukatuta, eta beraz, adituko dugu berak errantakoa. Partida oso horra izan da, hasiera ona egin dugu, Anton Escobarren golarekin, baina gero zailtasunak izan ditugu hor, zelaian garaipena mantentzeko, banaketa egin digute, bat eta bikoa sartu dugu, eta beraiek hamarrekin enpatatu gaituzte, baina bueno, azkenean Alberto Solisen gola eta beraiek bederatzekin gelditu direla, partidaren garaipena lortu dugu. Egun oso horra izan da, baina bueno, orain playoff postutan gaude eta saiatuko gara hurrengo astean Teruelen aurka baita partida on bat egitea Galen, igandean 12etan eta saleekin batera beste garaipen bat lortzea. Hori da, Mikel Bengoak aipatu duen bezala, Real Unionen urrengo itzordua igande honetan izanen da, guardeko 12etan Galen, Teruelen kontra, eta horre ere puntuak eskuratzera, noski. Bai, Sansek berdindu egin zuen Teruelen, bai. Eta, bero, Teruelko taldeak, normalean, garai batean, aurtengoa ez dakit, baina jokalari honak ikusi egin ditut, bai. Teruelen. Zerrenda hartu dut, eta jokalari lehiakorrak ere, bai. Txapelketarako. Jokalari hauek gehiengoa Zaragozako ingurutikan hartzen dituzte, Zaragozan ere uste dut entrenatzen dutela, garai batean hori ere egiten zuen, baina Lleidatik eta beste lekuetatik ere hurbiltzen dira, ez du aurrekontu handi bat izango, baina lehiakorra direla Aragoi talde guztiak horrela dira. Eta alde horretatik, kontuz berriz ere, Estadion Galen datorren igandean jokatuko da norgehiagoka. Hor dugu, lidergo bezala. Beti eske ari gara, baina hortxe horrela gukaturi. Beti, hor beharian dago, zailkapenean, eta kitzen hortxe dago. Bai, hori da. Hori, beti pozgarria izaten da, baina beste alde batetik ere lasaintasun bat ematen du. Bai. Egiturari egunero lana egiteko. Lasaintasuna, jendea ez da gauza horietaz okupatzen gehiegi, eta, bueno, norabide argia eta garbia duela erakitzeko dugu. Bai. Ala eta guztiz ere, eskarmentuak zer esaten du. Eskarmentuak esaten du, kontu inbiak dela. Hasiera oso ona izaten alda, balioa eman behar zaio, baino kontuz. Bai, hori da, orain deik ere denboraldi guztia galitzen da, eta bai, horrela da, horrela da. Ba, hori da. Begi guztiak irekiak, eta... Bai, noski. Eta horrela da, hori. Bai, hori da, honekin oroitu, igandean berriz ere, bertzitu ordu bat izanen dela Galen, Teruelen kontra jokatuko baitu, Real Unionek eguerdiko 12etan. Tu dugu, lidergo, nahi genuen esan, lidergoa lo egin zuela. Hori da, bai, larun batetik igandera. Igandera, gaur nastik dago, amar punturekin bigarren reunión. Baina, nola Fran justoko aipatu zigun, ostiralean, lo egingo dugu lider, bezala. Bai, bai. Hori bueno, kontutan hartu da, eta bihotzen, esan, miskate. Bai, orain dikatzo ere jardunaldi batzuk jokatzeko gelitzen ziren. Bai, beratzi puntu ditu belarre honenek, lo egin zuela lider bezala, baina nastikek, amar puntu dituela. Hori da, hori da. Ez da antzi behar hori. Bai. Kontutan hartu behar da. Bai. Nastik de Tarragona taldea. Hori da. Ba, bertzale, bidasoak ere garaipena eskuratu zuen, pasaren larun batean Torrela Begaren kontra 29-34ko markagailuarekin nagusitu zen Jakobo Kuetararen taldea eta bertze bi puntu poltsikoratu zituen sailkapenera. Lehen minutuetan txeko taldea izan zen aintzindu zena markagailuan, baina 10 minutuak pasatuta bisitariek hartu zuten aurrea eta geroztik beraiek izan ziren nagusi. Lan ederra egin zuen taldeak defentsan baita ATP-an ere eta ba hauek ere sasoi honen daudela erakutsi zuten Jean-Pierre. Ba bai, oraindik joan den larunbateko irizpidea indarrean. Bai, hori. Zegoela erakutsi zuten Torrela Began, hasiera aski korapilatsua izan zen 4-2. Bai. Torrela Begarentzat eta hor eskatu egin zuen denboratxo bat Jakobo Kuetara bere lekuan jartzeko gauzak. Eta aurrera egin zuen, bidasoak berehala bere leku hartu egin zuen, aurretik jarri zen, Rodrigo Salinas dirdirtxu batekin, bai. Eta penalti guztiak sartu zituen hain zuzen ere, eta bere leku hartu egin zuen. Eta egia da, eskrizniakzek bi geldiketa egin zituela, 20 minutu arte, baina gero arbaui sartu zen, beste 3 geldiketa, eta gauza orekatu egin zen. Eta 13 eta 18 amaitu egin zuen. Lan, defentsalanetan maila erakutsi zuen bidasoak, eta hori horrek du beti eskubaloian eta kirolunetan eragina. Gero, atezainen lana ere bai. Egia esan, Torrela Bega, zazpi jokalarikin jokatu egin zuela, eta faltatzi zaio gara, arnasa pitxin bat. Hor, Isidoro Martinez zen adindupean bere talde horrek ba, bere leku hartu egin zuen, ondo jokatu egin zuen, baina atezainerekin arazoak izan zituen, Milusokibitx zen bere lekuan egon, Carlos Calle ez da ere, Aja Gipuzkoarra Ibartarra ba, 3 gol sartu zituen, baina oso mugatuta zegoen alde horretatik, eta kontra erasoan, bai, lehen zatean Kanjiani alde batetik, bigarren zatean ez zuzen ere, eta Casanovarekin ba, eta Alonso Morenorekin ba, esen aski, eta Osvaldorekin gehiago behar zen, eta defentsalanetan indar gehiago erakusi behar zen, 13 eta 18, bere ala sartu zen 18 eta 25 bidazo aurrera, bai, bultzakadat eman zion Torrela Began, baina larun batean bidazoa bere lekua hartu zion, eta orduan azaldu zen Gorka Nieto. Bai. Rodrigo baztertu pitxin eta Gorka Nieto azaldu zen, 8 gol sartzeko, eta bai. 6 penaltiak. Zua, penaltia sartu behar dira, emisi egin behar dira. Hori da. Eta gero sartu egin behar dira. Eta atzo Iñakiren ordez, eren egun Iñakirogon ordez, Iñaki Kaberoren ordez, 7 metroko lan hori. Bete egin zuen Gorka Nieto kain zuzen ere, eta Rodrigo Salinasek ere bai. Bueno, hori dena kontutan, hartu behar, Rodrigo 10 gol sartu zituela, Gorkak 8, eta gero bere lana oso ondo Pedro Pacheco gola sartu zuen, une berezi batzuetan, psikologikoki bere eragina izan zuena, eta gero Asier Nieto kere 3 gol sartu zituen, aski orekatu zen hori, Arbauik bere leku eta azkenean ere Kubak ere norgehiagoka ondo amaitu zuela, garaipena oso garrantzitsua, ez da ahantzi behar joan den urtea aurkari honek Torrela Begak 6. Postuan amaitu zuela, sailkapenean eta Bidasoak 4. Hori da. Orduan parekat, aski parekatuak amaitu zutela, eta aurten Bidasoak garaipena eskuratzen du Torrela Began, abantail bat hartzen du, berdinketa bat balin badago, 5 gol, ez direla makalak, eta buelta Irunen izango dela, bai. Eta orain kokatua dagoela, 3 puntorekin sailkapenean. Eta gero, ostiralean jokatuko duela, Valladoliden aurka. Oso ondo hasi da, bai. Valladolidere, eta hor dago sailkapenean oso ondo. Eta bere lekua Bidasoak hartu dela, eta apurka-apurka hobetzen ari dela. Bai. Hobetzen ari dela, eta bere ala bere leku hartuko dutela gazte. Hor, martxa ikaragarria hartu dute, motorra piztu egin dute. Bai. Mujikak ez duen norria okat dirditzu bat egin, baina ba, gogorra zelako, ez da erraza, kiroldegi horretan nien jokatzea. Ez da erraza. Zarata, kriston zarata, jendea oso karrasika, marrumaka, oiuka, atzetikan, ba, ez da erraza. Entrenatzailea entzatere, marren gainean ari dira urantzu pilotaleku garai batean bezala, da erraza. Eta bidasoak eskuratutako garaipena, baliagarria izan da, eta gazte konfiantza hartu dute, eta orain, bai hori, ostiralean, da gero Logroñora. Bai. Irteera, Logroñora. Izango da, jokalariak kanbertu baitu, Erriosako kiroldegiak ere bere zitasuna duela. Logroñok berdindu egin zuen, lenguan, 30ra, eta naitak. Garaipena eskuratu egin zuen. Bai. Granollers gainditu egin zuen. Hori da. Bai. Granollers talde gazte bat ere. Horten, bai, jokalari hainitz galdutu egin du. Rangel, Gullangurri, Salinas, Reward, Bolbalera, bueno, jokalari hainitz, baina oraindik ere kalitatezko jokalaria ditu, baina ez zuen asmatu joan den larun batean Iruñan. Eta horrela dio, eta Bidasoa bere lekua, eta bere lekua, gero aipatuko du Asier Iribarren jarrera, hori da, bai, taldearekin ere, baina nahi dut esan bere lekuan dagoela, eta, bueno, Barsaren berdinketa horrek nik uste dut eman diola, berez, dake, bizitasun bat, ez? Bai. Zubertan egon zinen, eta nora hor, izan zen berpiste bat izan zela, eta zalantza batzu zirela gazteekin, eta indarra galdua zera, eta ez hor dago, hor dago indikan indarra guzti hori. Bai, ziurtatu zuten, ba, aldutela, indarra dutela, talde ona. Bai, ia esan, bai, ziurtaratu zuten Torrela Began, eta Barsaren aurka ziurtaratu zuten gehiago dena. Noski, hori da, osatzen ari da. Mirakulu bat izan zen Barsa bizirik ateratzea, bai. Berdin duzuten azkenean, garaipena ere hortxe gontzen eskurete, baina azkenean Bidasoak ere bere merituak egin zituen. Noski, eta batez ere haunitzetan aipatzen dugu hemen ere buruak haunitzetan agintzen duela, eta buruarentzat agizona izan zen berdinketa hori, eta batez ere nola jokatu zuten, ez? Eta nola jokatu zuten ere Torrela Began, nahi du esan burua bere lekuan zuela, bere eragina zuela, eta behar zuten, nola kudeatu behar zen? Bai. Torrela Beganko kiroldegi hori, ez da oso berezia da. Bai, zaila. Eta zaila, bigarren zatian, martxa bat hartu zuten, bi golara iritsi ziren, oita zazpita, oita beratzi, ni Jurtan Arratxeren ondoan itzen, aipatzen ari, emankizuna egiten ari gine, eta esaten lasai, taldea ikusten zen, bere lekua zuela. Bai. Lasaitasun osoa, eta kanjani egin zuzen ere, kontraerasoa ugari egin zituen, poste dozei bere ala, eta goita, zazpita goita, eta begirada bat ora Jurtanek, eta beste zale batzuk irundar, zalea egun bat joan ziren atzo autobus bat, Roberto Marrekin, eta gero beste zaleak egon ziren Torrela Began. Baina bere gol bat sartu zuten, da amaitu zen norbeoka zerra. Torrela Began atzetikan nekea zuelako. Bai, noski. Eta azken minutu horiek, azken txampan, giltzurdina kolpea ez zuten ondo ematen al. Hori arraunen esaten dena, baina eskubaloian gauza bera. Arnasa behar zen, arnasa gehiago izan zuen Bidasoak, eta alde horretatik, buru aldetik, joko aldetik, eta bere lana txukuna egin zuten, eta garrantzitsuena garaipena eskuratzea. Bai, hori da, eta hori lortu zuten. Hori da, denboraldi neurketaren ondotik barkatu, Diego Lorenzo eta Gorka Nieto jokalariarekin izan ginen, eta beraiek honako balorazioa egin zuten. Adituko ditugu. Bai, partida zaila zen, banekien guk kudeatu behar genuela partidua, hori egin dugu. Batxutan ondo, beste batxutan ez hain ondo, baina azkenean iritsi gara bentaja pizkarekin, eta bueno, azkenean ez dugu sufritu, eta zenbat, bosgatik irabazi dugu. Etxetik kanpo irabaztea oso zaila dela. Torrela Began gainea publikoak asko apretatze du, oso zaila izaten da, puntutxo bat gehiago ematen dute. Eta, bueno, esan duzun moduan, pasan azten izandako partidu horrek behar bada odei batean jarri gindu, baina taldeak oso ondo lan egin du azte osoan, eta partidura kontzentratuta atera geha, eta oso lan egin dugu. Ba hori da, bi valorazio on, positibo, eta horrela ekinen diote, ba demoraldeko hirugarren jardunaldiari ere. Berriz ere hartalekun izanen dira, irundarrak, hortzira lonetan, arratsaldeko zazpietan, Valladoliden kontra. Beraz, ba hori da, indarrez. Eta lehen zerbait aipatu duzu, Iribarrek 15 gol sartu zituela, ez? Ilkapondarribiak izan zuen partiduan, bueno, ba, berdindu egin zuten. Bai, 35ra, baina ez esan, Asier Iribarrek, berak bakarrik, hori da. 15 gola sartu zituela. Bueno, Asobaloen ja jokatu du, eta bai. Jokatu zuen joan arrekangazerekin, baina ez esan, benpillin bat, ba, bere zailtasunak guztiak ainditu egin dituela, multzo horretan, txapelketa horretan, eta daño bere lekua hartzeko modua da, Asobal jokatzeko. Hor, pixkat, sokaren kontua, ez? Entrenatzaileak emango dio soka, jokalari zoragarria da, zirri bak. Daño bere lekua hartu behar du. Bai. Eta jokatu behar du. Bai. Obeto beraren zat jokatzea, bigarren taldearekin, gero bultatzea eta horrela ibiltzea eta bere lekua hartzea. Bai, noski. Jokalari zoragarria da, Asier Ibar Zumaiarra eta bere anaiak ere, ba itxura ona du, Jonander Ibar. Bueno, ba bigarren taldea horretarako da, eta bere helburu nagusia dira formakuntza mailan jokalari hauek ba bere lekua hartu dezatela orezko mailan lehen bailen. Ez da erraza izaten, da hortxe berri ditugu Gorka Nieto. Bai. Hori da. Ur beste jokalari bat ja Julen Mujika eta Furundarena. Ja Furundarenaren minutua bere garrantzia dute bentsalanetan hain zuzen ere, erasoan izango du ere eta hor hiru jokalari hoiek, aurten Mujikaren denbora da. Bai. Eta ardura hartu beharko du. Eta gero badakizu ere Xabi Barreto eta Urzola bertan dire Alicanten dira. Hori da, bai. Bueno, hortik aurrera, ba Iribarrekin, Jonander Iribarrekin, Rex Gaztearekin, Azkaindarrarekin. Bueno, ya su jarraitzen du bere askotan ahantzen dugu ta hogeien para, baina handik gaztea dela, Roñarra. Bai, orduan ba. Baina berak ere bere garrantzia du taldean eta Zabala, Gipuzkoarra eta hainbeste agrobiko jokalariak izatea, euskaldunak izatea, Gipuzkoarrak izatea, kasu honetan Asier Nieto eta Gorka Nieto bizkaitarra dira, baina ez esan ba hori ere garatzea Bidasoak. Kanpoan ere ba jokalariak bidatzen du, Slavoxi poloniarraz, Jeptitxosolana ona egin zuen ere, lengoan serbiarrak oso jokalari indartsua da, eta bi atzezain atzerritan gardituela, eta Alberto Díaz ere, Tito Díazek, ba bere lana askitzuko mete egin zuen. Ba, askotan kanpoan ba arrantzara joan behar da, eta jokalariak ba fitxatu, baina hala, eta guztiz ere, ez du galtzen bere norabidea Bidasoak. Ez, noski, hori da. Badaki hor Arrobia zaindu behar duela eta Arrobiarekin batera bere etorkizuna eraiki behar duela. Nik ez dakit muganon egongo den, baina ari horretatik ari da, eta bueno, jokalari erabakigorrak dituela, eta euskaldunak, eta txekuak, eta Euskal Herri osorakoak, eta bueno, nik uste dut, alde horretatik, ahalegin guztiak egiten ari direla, bai, eta erakusten ari direla, bere lekua nahiko dutela hartu. Bertan ikusi genuen ere Julen Aginagalde, kirol zuzendaria. Eta, nik ez dakiteko gogorik izango duen bultetan. Nik oso ondo bere lekuan, bai. Oso ondo ikusten dut. Eta ikusten dut, ba, pivotearekin ez zuen, Esteban Salinasekin. Bai. Bain bermeatzen dutela lana eta hor txiletarrak bianaiak bere lana betetzen dutela. Eta, bueno, gauzak alde horretatik lasaitasun osoan, baino eskarmentuak ere esaten du neurketaz. Hori da. Atorren ostiran bai hori, eta gero Logroño, eta bai. Horrela dio. Hoy eskarmentuaren aldetik. Bai, hori da. Apurka, urratxez urratx. Hori da, sensazio onak aprobetxatu behar dira eta baliagarriak dira gainera, baino, bueno, zukeipatu bezala pausos pauso. Barsak eman duen indar hori, arnasa hori. Hori da. Ez dakit, etengabea izango den edo... Hori, zenbat iraunen duen, ez? Ez dakit, bueno, bai. Ez dakit, baino hori... Aprobetxatu behar noski, gala. Noski, hori da. Bai, eta emaitza ona pilatzen dituzten neinean ere, ba, pentsatzen dut indarro horrek ere segituko duela, ez? Bai, eta, motivazio horrek ere. Beraz, bueno, ba hori da, aipatuko dugu, hortziral honetan arituko direla berriz ere. Berriz ere, bai. Bai, Adoliden kontra, Hartalekun, beraz, horre... Bai, berriz ere giroa sortuko da. Eta, bai, noski. Eta nahi dugu, giroa hori aipatu duzun bezala, eta arnasa hori, bai, iraunkorra izatea. Bai, hori da kontua, bai. Eta espiritu hori iraunkorra izatea. Bai, hori da. Goizeko kafearen ondotik... Espetu! Nora fakilaiz! Goizeko 10:00-tik 12:00-ara Antxeta irratian ez da etenik. Kantu eskaintzak, eguneko aktualitatearen zertzeladak, baita askoz gehiago ere. Jakin nahi baduzu, espetu iezaguzu. Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan. Arrauna zarituko gara orain eta hemen aipatu behar dugu demoraldiko azken bi estropadak jokatu zirela Bermeon eta Portugaleten asteburuan Hondarribiak lehenean 5. postua eskuratu zuen eta bigarren estropadan aldiz 2. postua. Horrela sailkapeneko 3. postuan bukatu zuten Hondarribiko gizonezkoak 182 punturekin Zierbenarekin berdinduta azken hauek 2. postuan sailkatu ziren. Gure lankide Jose Luis Aizpuru, Frantxis González ordezkariakin egon zen eta berak honako balorazioa egin zuen. Adituko dugu. Bueno, nekustot aste gogorra izan dela kontxandoren eta bueno, nahiko kolpe hartu genuen 2. igandean. Eta bueno, pixka bat hori rekuperatzen saiatu gara asteburu honetan, atzore nahiko kostatu zitzaigun. Eta bueno, nik uste dut gaur beste sentsazio batzuk egin bukatzen dugula, ja 2. postu hori, eta bueno, beste, bueno, behintzat poza pixkat. Psikologikoki pixkat ukituta zaudete, pixka bat sasoia nola zizen, biziki ondo, pixka bat nola zaudete psikologikoki? Bueno, sumatzen da, ez, zuk irabazteko asmoa duzunean eta ezin duzunean, pixkan psikologikoki jeisten joaten zara. Eta nik uste dut hori nabaritu dela denboraldian zehar. Baina, bueno, jakinda ere, ze talde dauden horra frean eta, bueno, ze meritua daukagun hor inguruan egoteko. Ligan azken uste dut, 3. dizuela, nahiz da puntu berdintzuetan Zierbenaren gibeletik. Hirugarren egiteak zer... Bueno, ohitua gaude azken urteetan 2. egitea, postu bat jetxi dugu, baina esaten dugun bezala, ez? Aurretik geratu diren bi talde horiei ia bi selekzio dira, ez? Eta, bueno, hor gaude, ez? Lehenengoak selekzio ez den taldetatik. Zue bezala klub batek, adibidez, hemendik aurrera zer ingo du, bukatu duz azoia, zein da pixkatu gaurina hemendik aurrekoa egiten duzuena? Bueno, hasiera batean txedena, ez? Hilebeten bat pixka bat jendea lasaitzea, pixka bat ostea, demoraldia eta jendea pixka pentsatzea zer egin behar duen. Ez daukagu inolako kontratorik inorekin, orduan bueno, pixka bat utzi behar dugu atxeden hartzen eta ja, bueno, ikusiko dugu, hortik aurrera hasiko da. Urrengo sasoirako arraunlariekin hitz egin duzue, taldea mantenduko da, izango dira gorabehera txiki batzuk, ze asmo dakazu urrengo sasoirako? Guk nahi duguna da taldea mantentzea, baina hori ez dakigu, ez? Esan dizudan bezala, guen jendea pakean uzten ditugu arraunlaria, pixka bat deskonektatzea, deskantzatzea eta hortik aurrera hasiko gara hitz egiten. Zoriona dena zure. Bale, eskerrik asko. Kiroletik. Paula Oskoz eta Jean-Pierre Arokaren kazetariekin. Hori da, aditu dugu Frantxis González, orain atxedena, merezitako atxedena. Bai, gure lankidea Jose Luis Aizpuru sartu dio, galdera horrekin, arraunlaria jarraituko duten edo ez, edo nola den kontu hori. Arraun munduan hori beti korapilatxua izaten da, denboraldia etentzen da, eta hor neke hainitz. Bai, noski. Hainitzekin amaitzen dute. Bai. Eta kasu honetan gehiago, zer ba, inorrak ez du zaten, esaten da, baina. Zuk, azkereko urteetako, tekailigako, txapelgunak hausnartzen bali badituzu, Santurtzi alde batetik, eta Kaiku gari batian, eta gero Urdaibai. Ikusiko dituzu, gaur Urdaibaien direnak, gehiengoak, Santurtzin zirela, eta iritsi ziren Santurtzira kaikutikan. Hor, aipatu duen bezala Francis González Etxabarrik hautaketa bat egiten da, selekzio bat da, egia da, eta hori txekearekin egiten da, ba, gizu bezala. Aipatu izan dugu hemen, eta espero dut, Mikel Orbañan osikin aipatzea ere, zerra, aipatu beharreko dugu nola joan den denboraldia berarekin. Eta ze arazoak izaten diren. Askotan neurri berean, marra berrean jartzen dugu, Ondarribi Arraunak artea, Urdaibai eta Zirbana, eta badakigu hori ez dela horrela. Badakigu eredu ezberdina direla, alde batetik txekearen eta diruaren eredua, onartzekoa dela, noski baiet. Beste batzuk uste dute ez dela onartzezina, baina, bueno, indarrean dago eta errespetagarria da. Horria. Errespetagarria da. Eta, erakutsen dute horrekin garaipenak eskuratzen dira. Baina, arraun munduan bereziki, ez da bakarrik garaipenak eskuratzea, baizik eta nola. Eta, Ondarribi Arraun Elkarteak adibidez, beste eredua du. Bai. Arrobeiarekin eta beste kontuarekin. Euski bere akatsak izango dituztela ere, eta beste kontu. Baina, eredu horrek baliagarria uste dut dela, eta claro, hor ez dira abantailan. Bai, hor ez dira abantailan, eta bai Zirbanak, eta bai Urdaibaik, ba, politika hori jarraitzen dute. Baina politika horrek elmuga bat izango du, eta du. Bai. Eta du. Eta, bueno, ikusiko du hemendik aurrera zer gertatzen den, 2025an indarrean sartuko da araudi berri bat, onartzen balin bada, teka ligako batzarretan, hartuko da hori, beste talde batzuk ere, eta gillo. Bitartean, Ondarribi Arraun Elkarteak beti bezala azkeneko urteetan bere irizpidearekin jarraituko du, bere norabidearekin ere, bere lanarekin, gazte-gazteenak ere hasi dira, orain deialdi bat luzatu dute eta gaztetxoak iritsi dira ezagutzeko kluba eta beste denatekoak hortik ateratuko dira, hor dagoela hasia eta fruitua hortik ateratuko dela, beti bezala. Bigarren ontziaren lana ere kontutan hartu behar da, formakuntza mailan, eta bere eragina nola duen, eta gazteekin, aulki mugikorrean ikasten da gehiengoa, eta lan hori betetzen da. Espainiako txapelketetan, Euskal Herriko txapelketetan, nazioarteko mailan ere bai bere ordezkaria dituzte, eta bero, hori dena kontutan hartuta, ba gero azpiegitura hobetu behar da. Larrabiko udalari eskatu beharreko zaio, ba hor dirua sartzea, eta azpiegitura, gaur egun den azpiegitura hori, hobetzea. Bai. Hori, horrela. Hoi, dena kontutan hartu behar da gero teka elegan parte hartzeko. Hori da. Eta Zirbanak eskuratu zuen atzo garaipena. Hori da. Gizonezkoetan. Bai. Eta, bueno, badakizuen bezala Zirbanak bigarren postua eskuratu duela. Urdaibaiek garaipena eskuratu behar duela, teka elegan, zorionak, hirugarren Amagolopeko Ondarribi Arraun Elkartea. Nesketan, Ibaika mantendu zen. Bai. Eta berri garrantzia du. Ibaika berriz ere talde handiekin egongo da. Eusko Tren Ligan, Maialen. Desan, eskualdeko ordezkariak ditugula hortxe bertan. Eta San Pedro, Olivia, etorri zaigu berriz ere. Hori da. Teka eligara, eta berri garrantzia du. Asier Karbaiega agurra esaten zuen, baina bueltatu du. Bai. Eta taldea, bere lekua den, baina historikoki bai. Pasaian San Juan faltatzen dute. Hori da. Baina, bueno, Libia bertan dago, eta bere helburu nagusia Lapurdi, zuen eskuratu txartela. Hori da. Lapurdirentzat bere garrantzia du, Joseba Ferrantzera ere bai, eta, bueno, bere lekua hartuko dutela, noski baietz, Lapurdi tarrak alde horretatik. Eta, bueno, arraun mundua urtengo amaitu da. Bai. Baino, bulegoetan ez da amaitu. Orain hasiko da berriz lanago gorra. Eta gu, espero dute Mikel Orbañan osekin, mendik egun batzuetara edo aste batzuetara, ba, elkarrizketa bat antolatzea eta bertan egongo gera, eta berarekin hausnarketa sakonagoa egingo dugu, eta aipatuko ditu bere iritziak alde horretatik. Hori da. Thank you. Ba, errugbia zarituko gara orain, eta aipatu behar dugu este den daie, Federal Biko taldeak lehen jardunaldia jokatu zuela asteburu honetan, 53-17 galdu zuen, Mugerren kontra, eta hauxe da, ba, Felix San Martin ordezkariak eta Eneko Mazizior jokalariak egin duten balorazioa. Zun bezala bi partidu galdu ditugu, eta maitza izan da nahiko berdina, 40 edo 40 zerbait puntuaren gatik galdu ditugu bi partido. Bigarren taldea 41-6, lehenengo taldea 46-10. Emaitza edo ezberdintasuna berdina izan arren partido oso ezberdinak izan dira. Bigarren taldekoa taldeak nahiko ondo hasi da, bukatu dugu lehenengo zatia galtzen 13-6, baina gero bigarren zatian gehiena azken 20 minutotan banotatu egin da nivela fisikoa. Jokalariak segurazki gehiago entrenatu behar dute, zeren hori ikusi da. Azken 20 minutotan taldeak ez dugun da aguantatu. Lehenengo taldea oso ezberdina izan da, zeren lehenengo zatian 15 minutu pasatu ondoren partida irabazten ari ginen. Baina bi txartela segituan aldatu du partido osoa. Bat izan da falta errepikatzen faltarengatik eta lanadoreari, eta bigarren izan da aperturari, zeren bueno, komentatu zerbait arbitroari ez zaio gustatu eta txartela bat atera dio. Hala ere, bi txartela horrekin partida oso aldatu du. Zeren bi jokalari gabe ensaio asko hartu ditugu, eta bigarren zatian, berriz, lehenengo taldeari hitz egiten buruz, lehenengo taldea bigarren zatian emaitza mantendu du, osea, bukatu du lehenengo zatia galtzen eta emaitza berreina mantendu dute. Baina, esan dizutena, bitxartela horrekin partidu oso aldatu du. Datorren astean jolasten dugu etxean, gure lehenengo partidu etxean, bitaldearekin, eta espero dugu, ba, zuzenduko dugu trajektoria, zeren gaur egia esateko ez da izan gure egun oberena. Hala, eskatu bezala atzoko partidari buruzko laburpen tipi bat egiten dizut. Lehenik eta behin emaitzak ez du bat ere, nire iduriko gure prestazioa isladatzen. Hori dela eta lehen zatian, jokoa pentsatzen dut, ba, menperatzen dugula. Gure aurkaria ere menperatzen dugula pentsatzen dut. Bien txego hartzen ditugu, Biskat frantsesez erraten duten bezala entxegu kasket delakoak. Eta diakinez gure aldetik lehen zatian bi jokalditan hor huts egiten dugula, baina markatzeko aukera ukan dugu ere lehen zatian. Atxeden aldian ogoi amar galtzen dugu. Eta hor bi txartel hartzen ditugu, beraz amabosten kontra aritu gira 10 minutaz, eta hor oso zaila izan da, bero egiten zuen, pisuak gira intzinean bereziki, eta zailtasunak ukan ditugu fisikoki, ustea, eta gero pixka taskatu dugu gure jokoa, eta horrela nik esplikatuko nituzke berrogeita hamar punduak. Gero badugu oino, lantzekoa, beranta pixkat daukagu hor preparazioan, beraz berriz segitu behar dugu lantzea gure jokoa aste azkenean, eta datorren igandean Morlazen kontrari gira etxean ondarraitzen, beraz joan den demoraldi bukaeran bezala, ez dugu partidarik buk, galdu behar etxean, eta ara. Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan. Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere. Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan. Ba, ditu ditugu, bai, Felisa Martin eta Eneko Mazizior, maitzak ez dira oberenak izan? Ez, zaino Mazizior aipatzen zuen, bueno, bere lana kaskarra ez... Hori da, emaitzak baino, ez duela islatzen. Ulertu nion eta ulertu nahi nuke prestaketa aldetik ere atzerapena dutela. Hori aipatu du, eta datorren eganean borlatzen aruka jokatuko dute eta norria oka horrek beste norabide bat irekiko duela. Nahi nuke hori ere horrela izatea. Eta erraza izaten, prestakuntza izatea, federal bi mailak bere beharrak ditu eta bueno, bere ala altxatu eta landu eta datorren egandean morlazen arroka ba, oberena egin alde horretatik. Baina, bai, bueno, noski. Errugbia horrela da, bai. Eta hori kontu guzti horiek hartu behar bera. Hori da, ba, adi egonen gara, hortziralean bai. Izanen gara beraiekin berriz ere, ba, ikusita, bueno, ba, prestaketak eta nola di joazten, eta bigarren jardunaldi horreri nola eginen dioten aurre. Ba, txirrindularitzan aipatu behar dugu, da pasaden ortziralean Aimar Etxeberria ditu genuela, ba, Galizian izanen zela, bertako itzulia korritzen, eta bueno, ba, naiz eta lehen etapan hortxe bertan egon zen, erlojupekoa zen eta bertan ba, bueno, ba, hor parte hartu zuen, bigarren etapan azkenean ezin izan zen ateran, ba, erlojupekoa bera ere sukarrarekin korritu baitzuen, eta bueno, ba, eri egon da, bigarren etapa horretan etzen atera ere egin eta bueno, etxera bueltatu zen. Pentsatzen dugu ba, egun hauetan errekuperatuko dela, berriz ere sendatuko dela eta bueno, ba, azken txampa honi, ez, horrela aurre egin izanen diola. Denboraldi komplikatua izan da, bai, korapilatxoa izan da, istripua iniz eta bai, gaixotasunak ere bai, virus bat izan zuen ere eta itzein genuen lenguan ere, berare egin da, sukarrakin nabil. Bai. Komplikatua, baina horretak guztiz ere, garaipena garrantzitsuak eskoratu ditu. Hori da, lasterketetan egon denean. Bolta Valentzian, San Estebaneko bai. Lasterketa irabazi egin zuen ere, Kantabrian oso papera oso na, bai. Jokatu zuen Eoloko metaldearekin, Galiziara eraman zutu garaipena eskuratzeko, eta bueno, bere lekua bai. Bere lekua azken. Azken txampan bere lekua izan du. Bai, noski. Berriz ere gaixotasunarekin. Bai, pena da. Bai, pena da alde horretatik. Baina, kiko imaiako, kirolariak horrela. Bai. Horrela, eta txirrendularitza munduan, zer esanik alde horretatik. Bai, hori da. Bai. Korapilatxua izaten da, eta zorteak papera izaten du. Noski. Bere papera. Noski. Ban, besarkada bat, bai. Aimar Etxeberriari. Hori da. Eta futbola zarituko gara berriz ere, eta hemen aipatu behar dugu, ba, Orezko Regional Mailako mutilen kasuan, Real Union Rockak bana berdindu zuela, Zarautzen kontra asteburuan, eta bertzalde beti gaztek hiru eta bat galdu zuela Zumarragan, Urolaren kontra. Javier Eskabues entrenatzailearekin izan gara, eta berak balorazio hautsi egin dugu. Sensazio honakin, minon emaitza txarrakin egin erran. Azken partidoko dinamika hori pixko terrepikatu zen, bai, okazio guriak zan zirela, minen, bueno, Urola hiru aldiz zaietu zen eta hiru gol sartu zitun. Hori izan zen pixkot partidun resumena. Ikusten genuen beraien bizkarrera mina egiten genuela, eta ikusitzen den bizko jokaldin, batxin 30. segundun aukera garbia izan zun, bueno, etzun lortu sartzi eta emaitza etzun mugitu. Urolak lehenbizko kasiun gola sartu zigun, berriro pues, gure kagad izaten alda ez, pixkot, marka karean aurten nahiko gaizki gaude eta ikusi zen hor, pues lehenbizko kasun sartu zigutela. Gero 20. Minutun do kaxenek ere bertzaukera garbi bat izan zuen, portero gelditzuzun eta kontra horretan bi eta utxekoa sartu ziguten. Mazazo nahiko gogorra, bueno, empate horretikan bi eta utxekora pues, difentzia bada. Eta gero deskanso min pixko lehen txigo, txute bat areakan potik, gure defensa bat inukitzuzun eta sartu zen. Eta ikusi zen lehen bizko azatian beraiek haunitzin gabe, iru jokaldi islatukin, pues iru eta utxeko batekin jarri zirela. Moralki nahiko bajatu gehon ginen. Egun bueno, horren genuen bigarren partimenpin ate barri nela kompetitira eta egi arren kompetitu genuen. Bigarren zatia guri izan zen, nion ez genuen lortu hasierat golik sartzia eta ja, bueno, partida pixkot eskautu zigu zaigun eta kago eraina matinek sartu zuen iruta batekoa, mi bueno. Pixko resultatua makillatzeko erraten bezala. Ba, horretarazi bueno. Dit bai. Eskagues jaunak. Bai. Ondarribia kanpaina, egaluze kanpaina hasi zenean. Bai. Galdetu nion arduradun bati. Bueno, nola joa, bai, ikusi bai, baina pikatu ez. Hori da, bai. Sensazioa, realuneri buruz ere aipatzen genuen, sensazio honak, bai. Jandun urtean eta azkeneko urteetan, bai, baina azkenean... Emaitzarik ez. Eta punturik ez. Emaitzari baino gehiago, azkenean futbolaren mamia gola da, ez? Hori da, hori da. Iruditzen zait, ba, entrenatzaile honek, hain gertu ikusten dutela gola, baina hortxe bertan marran gelitzen dela. Hori da, bai. Bueno, bai. Gaindituko ditu afera guzti horiek. Bai, entrenatzaile, bai, beti gazte taldea. Bai, beti gazte taldea, bai, denboraldia hasiera bai. Egin du, baina beste leku batean egongo da, pentsatzen dut. Eh, bai, talde. Jokalari berriak bai. Daude ere, eta bueno, ba, beti aipatzen dugu taldea osatu behar. Osatu behar dela, eta bat egin behar. Bai, elkar ezagutu eta, bueno, ba, espero dugu guk ere. Aipatu dugu horrezko mailari buruz nahi nuen, gauza bat aipatu ere. Real Unionek berdindu egin zuen, bai, Zarautzen kontra. Bai. Baina Real Unioneko talde guztiak irabazi egin zutela. Guztiak. Bai, hori da. Guztiak, aztetxoetan irabazi egin zutela. Eta azkenean Rokak berdindu egin zuela bakarrik. Rokak garaipena esku balu, bai. Musia bezala, hirua banu, errega banu, baina bueno, balu, ez zen emaitza txarra. Hori da. Ba, gatzelea esaten den bezala, kinile izak izaten den, pleno al 15. Hori da, hori da. Bueno, hori da kontua, bai. Baina, bueno, zorion txokoa, nahi nuen zorion du, bai, alde horretatik. Noski. Eta ipatu behar dugu bertzale, ba, bueno, bertze mailetako taldeak ere hasiko direla, poliki-poliki jokatzen, aste buronetan, ba, emakumezkoak izanen ditugu Eskak. Leian dagoeneko, bai. Zai gaude, eta hori da, beraiekin egonen gara, pixkat aurre demoraldia zitz egiteko, eta, bueno, ba, lehen jardunaldi horren aintzinean, ba, ze espero duten edo ze aurre ikuspen egiten duten, beraz hortziralean izanen dugu hori. Eta, bueno, ba, bertzalde aipatu behar dugu, Lesakako Betigazeko Orezko Juvenil mailakoak ba, gure txokoaren kontra hasi dutela denboraldia. Derbi polita, ba, batez ere eskualdearen zat, beti jendea erakartzen du. Ba, ba, ba, gure txokoa beti gazte, beti jendea eramaten duela. Bai. Garai batian agerrara, egero bai. Tokionara. Orain matzadan. Orain matzada. Bai, ez dela iberria dute orain dela urte batzuk. Eta, bai, eta kristonean, eta orain maztegi. Beti horrela izan. Bai. Eta horra ipatu behar dugu, gure txokoa taldeak igoera lortu zuela pasaden demoraldian, eta beraz, bueno, beti gaztek jautxiera, orduan aurten ba, maila berean arituko direla, eta bueno, ba, denboraldia elkarren kontrasi dutela, eta Lesakarrak kasu honetan ba, irabazi egin zuten bat eta hiru. Bueno. Beraz, ba, hori ere, aipatu behar genuen. Azpimarratzekoa. Bai. Eta bukatzeko euskal futbol talde nagusien berri ere emanen dugu, emaitzak aipatuko ditugu, eta bon, asteko Errealak 2-1 galdu zuen Real Madrilen kontra, Athleticek berriz ere, ba, garaipena eskuratu zuen, 3-0 garaitu baitzuen Kadiz, Eta azkenik Osasunak ere porrotan jaso zuen, Getaferen kontra 3-2 galdu baitzuen. Berdinketa bat eta bat, 2-2, da azkenan bai. Getafe talde astuna, hain astuna bai, den. Bai, hain astuna den, baina ira ezazu, Bordalas, no, gorroto dide, Bordalas, no, baina bai. Bere lekua ere bai. Hartzen bai, du, eta bai. Bere irizpideak markatzen ditu talde horretan, eta maitzak, eta Osasuna pairatu zuen Bordalas. Horea. Efektu hori. Bai. Realak, ba, Real ondo hasi zen, baina eske Madrideko futbol zelai hori bai. Beti ez bali maduzu lekua, baina 85 minutu, 1 minutu, ez baduzu lekua beti hartzen, beti sirrikitu batetikan sartuko dizute gola. Bai, noski. Atzo Jose Lu izan zen buruka horrekin, eta gero ere Balberdek ere hasiera batean berdindu egin zuen, eta Realak bere abaguneak izan zituen ere, Real Madridek ere bai, eta bai. Remirek bigeldik eta zoragarriak egiten du, baina Realak ere, Realak bere abaguneak izan zituen. Imanolek esaten duena, bai, arrazoia du alde bat, bai, mera, asmatu zutela hobeto, eta egia da. Azkenean futbola, aipatu dugun bezala, eskagues gertatzen zaiona, bai. Hori da. Bai, joko ona, baina azkenean erabaki gorra gola dira. Eta errealari hori gertatu zaion, da zer esan atetik buruz. Bai. Berriz ere, Balberdi pozik egon gora, San Mames nagusi. San Mames geure gotorlekua. Eta San Mames berriz ere musika duin batekin da musika soinuarekin bila libre iritsi zen. Berareke gol bat sartu zen. Bai. Bueno, garaipena eta berriz ere San Mameseko inguruan eta pixkat postasuna zer ba Rafael Cortak aipatukakoekin joan den astean ba zarata eta eztabaida sortu zen. Bai. Ba hori da. Eta hain duke aipatu Eibarrek garaipena eskuratu egin zuela ere. Bai. Bigarren mailan, Eibarrek sofritu du, Joseba Etxeberriak sofritu du. Azkenean, ez dakit nundikan, baino argia saltzen da, ez dakit izarra gango diran edo ez, baino argia bai. Bai. Eta indar hori izan zuten, eta Racing del Ferrol gainditu egin zuten, bai zu An Sánchez dugula, Racing del Ferrolen, bai. Real Unioko jokalari oia. Bueno. Garaipena, Eibarrena, bi eta huts, eta burka uste dut ere, Eibarrek multzo honetan, txapelketa honetan, bere lekua hartuko duela, eta Amorebietari buruz zer esan. Bai. Hor dagoela, Amorebieta geure lagunekin, dagoela, Aritz Mujika entrenatzailearekin alde batetik, eta gero beste alde batetik, hor dugu beste gizon garrantzitsu bat, Iñaki Goikoetxea. Eta bigarren mailan, aipatu behar da, bueno, Zulotik ateratzen ari da Eibar, hor ikusten dut, Zulotik ateratu dela Eibar eta kokatu dela 17. Postu horretan. Eta beste alde batetik, ba, aipatu bezala, Amorebietak bere garaipena eskuratu egin zuela. Bai. Eta begira, ezazu, Amorebieta. Aritz Mujikarekin batera eta Iñaki Goikoetxearekin batera. Lekua hartu dio, 9. Postuan, txapelketa, bai duela bere... Lokatza lekua, bai. Da, erraza, goita, bitaldekin, luzea, bueno, hor dago, Amorebieta hasiera on batean, eta garaipena eskuratuz, eta geure lagun batzuekin, noski baiet, nahi nuen tartetxo hori, bi euskal talde hoien ba, kontuak berriak aipatzeko, hori ikustu dut bere garrantzia duela, eta geure inguruan ere, jokalari ezaguna ditugula, zuzen ere Amorebietan alde horretatik. Bai. Ez badakizu Antxete Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu. 00337 46 82 85 eta 84. Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa. Zure hitza garrantzitsua delako. Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxete Irratia. Entzun, esan, adierazi. Ba, hori da, Jean-Pierre, gaurko saioaren bukarara iritsi bai, gara. Bai, eta burra esan behar dugu, Iñaki osa Goikoetxeari. Amairu aldiz txapeldun eta garaipena eskuratu egin zuen, bai, Donostien, eta Hondarribian, bai, lenguan, amaitu zuen bere ibilbidea, eta alde horretatik Hostaldin amaitu zuela, eta Jendibuari, eta Gorka, eta Baske, eta alde horretatik, ba, jokatu egin zuten finala, Gran Slam, eta eta gainditu egin zuten bere aurkariak, eta zorionak Bizet bai, eta Huts, alde horretatik Johan eta Baske gainditu egin zituen, Iñaki Osagoiko etxea. Zazpi urtetekien hasi zen jokean, jolasten Zumaia bere hirian, gero ibilbide luzea egin du Milanen Italian hasi zen, batean ere geurera ekarriko dugu, ba, kontakizuna interesgarria ditu Iñaki Osa. Bai. Eta, bara, gauza interesgarriak Red Bullentzat ere Ipar Amerikan bere irudia jarri egin zuen, ari batean, kirolari handia izan da, maixo bat, eta agurtu genuen. Behar dugu ekarri alde batetiko nera, Orbañanos, bai. Ezakit noiz azalduko duen, Unai Amiano, pilotaria Antigon irabazi egin zuena, berarekin batera Anaia ere, eta Osa ere bai, eta beste arduradun batzuek, orduan, lana badugu, bai. Eta azalduatik, eten gabe harituko gara entzuleen guztientzat. Hori da, hori da. Ba, bueno, gaurkoari dagokionez, aipatugu, ba, saioaren bukaerara iritsi garela, beraz agurtzeko una iritsi zaigu. Eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik, Jean Pierre. Emaitza bat ez dugu eman, edo bai, eman dugu. Bai, aipatu. Ez dakit, eskubalo jendaiako eskua eritatzen. Ez dugu eman, ez dugu eman. Ez dugu eman, bai. Ba, Limosen, bai, Limosen joan asko eritzen da, baina zen aritu bigarren taldearekin. Limos, bigarren taldea. Bai. Ba, ez da dan daie egaiditu egin zuen, 21, 21. Ados, ba... Rekin bai, kitxo, bai. Oin bai. Hori da, ba, mila esker, hori aipatzagatik, eta mila esker gurekin izateagatik ere. Eta nola ez, ba, zuri ere eskerrak entzule, beti bezala, Antxeta Irratiko guinen atzean izateagatik. Ongi pasatu astea, eta hortziralean izanen gara berriz ere hemen, ba, asteburuko aurre ikuspena egiten, beti bezala, eta noski, ba, protagonisten hitzetatik aurre ikuspen horiek egiten. Beraz, ba, ongi izan, eta hortzirala bitarte. Tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza, mentre si danza, danza. E gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza, mentre si danza. Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali. E gira tutto intorno alla stanza. Braccieri ardenti. Gira tutto intorno alla stanza.